بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. بأمر الله نأتمر، بدين الله ننتصر، نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر. نزيل المنكرات فلا يرى لجسم بها البصر، فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر، ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور، ولا ظلم ولا جور، كأن قضاتها عمر. الحمد لله ذي القوة المتين، الذي كلف عباده المؤمنين بقتال أعدائه الكافرين والمرتدين، إلى أن يتوبوا ويشهدوا ويقيموا الصلاة فيكونوا من المؤمنين والمسلمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد أفضل الرسل والنبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. عزت مند مسلمانان ورونو، د حق او باطل مبارزه په هر قرن کې وجود لري، او تر قیامت به دا د حق او باطل مبارزه دوام کوي تر څو رب العالمین خپل فیصله وکړي. خو دنیا کې هر فرد او جماعت او هر تنظیم دا کوشش کوي چې ځان حق پرسته ثابت کړي. حتی یهود او نصارا هم د حق پرستۍ دعوی کوي. قبر پرست او مشرکین هم وایي چې موږ په حق لار باندې روان یو. صوفیان او مبتدعین هغوی هم دا کوششونه کوي چې خلکو ته ځان حق پرست وښیي او داسې نور. نن سبا دور کې عزتمندو که میډیا ته سر ورښکاره کړو، نو دا به ووینو چې هر چا ورکې خپل بازار ګرم کړی دی. څوک پکې د یهودیت او نصرانیت سودا خرڅوي، څوک پکې شرک او کفر ته خلک رابلي، څوک پکې ارتداد او زندیقیت او الحاد طرف ته خلک راکش کوي. نو په همدې اساس رونو، غواړم چې د رب العالمین په توفیق سره په دې سلسله د درسونو کې په بعضې هغه مهمو موضوعاتو باندې رڼا واچو، او وضاحت یې وکړو چې باطل پرسته په عامو مسلمانانو باندې تلبیس په هغې کې کوي، حق ورباندې ګډوډوي، کتمان د حق کوي، حق پټوي، خلکو ته اسلام د کفر او کفر د اسلام په شکل کې ښکاره کوي. چې دغه مسائلو د جملې نه عزتمندو، نن سبا په نړۍ کې عام طور او طالب خاص طور دې خبرې ته زور ورکړی چې دولت اسلامي مجاهدین دا خیر خوارج دي، او دوی خپل ځانونه د اسلام حقیقي نمونه ګڼي او کوشش دا کوي چې د خوارجو دا بعضی صفات راواخلي او د دولت اسلامي مجاهدینو باندې تطبیق کړي. خو دا څه نوې خبره نه ده ورونو، چې اهل حق دې ورباندې خفه شي یا دې ورته سبب د تشویش شي، بلکې دوی ته د خپلو اکابرو څخه دا راپاتې ده چې اهل حق په مختلفو ناکار او صافو باندې ونومئ. دا څه نوې او د تعجب وړ خبره نه ده، ځکه چې دا دوی ته د مکې د مشرکانو او دغه ډول وروسته د هغو مبتدعینو ډلو نه په میراث کې پاتې شوې وظیفه ده چې مشرانو یې پیکشرانو ته دوام او د ټینګښت خاصیتونه کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ساحر نه و، خو دوی ورته د ساحر وصف او لقب ورکاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول مخلوق کې د عقل، ځیرکتیا، فصاحت او بلاغت په لحاظ باندې یو کامل انسان و، خو دوی هغه ته د مجنون، لیونی وصف او لقب ورکړی و. نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین د جمله انسانیت د پاره لارخود، مقتدا او رهبر را لېږلی و، خو دوی به د کلي او کور نه شړلو چې ته زموږ د بچو او زنانو ذهنونه خرابې، سبحان الله، او هغوی د پلار او نیکه د دین نه اړې. چې بعینه د هماغه زمانې د مشرکانو دغه حربې د دې زمانې تواغیت او مشرکان عملي کوي او اهل حق په همدې خبرو باندې بدنامی کله وایي چې دوی مجسمه دي الله ته جسم ثابتې ولاعیاذ بالله کله وایي وابیان او لا مذهب دي د پلار او نیکه لارې پرېښې ده کله وایي اولیا نه مني کله وایي د اولیا او کرامت نه انکار کوي په اواخرو کې نورې لارې ورڅخه ورکې وي نورې لارې په عوامو مسلمانانو کې تاثیر نه کولو کار یې نه کولو نو د مستشرقینو په پلمه یې اوس د خوارجو تش نوم رامنځته کړی دی او اهل حق په دې ټکي باندې بدنامی چې خیر دا خوارج دي ځکه خوارج د اسلام په تاریخ کې یو بد نوم لري یو بد کردار لري د اسلام په تاریخ کې یو بد تاریخ لري نو نن سبا چې دی دا نوم رامنځته کړی دی او په دې باندې اهل حق بدنامی ډیری داسې نور هغه تهمتونه چې د حقیقت څخه لرې دي اسلامي دولت په هغې باندې متهمی خو دوی چې په اسلامي دولت هر طور پورې کړی دی هر بدنامه پې باندې لګولې نو لله الحمد د هغې په اړه باندې دوی سره کوم دلیل سند او ثبوت نشته دی زموږ استاسې دین هر څه واضح کړي عزتمندو حق او د حق علایم او نښې د معلومې دي د حق پرستو صفات موجود دی لله الحمد همدارنګه باطل او د هغې نښې او صفات د باطل پرستو لله الحمد لمر په څیر معلوم دي خو هر مسلمان باید خپل مسؤلیت او مکلفیت ته متوجه شي د هر مسلمان مسؤلیت دا دی چې هغوی به تبین کوي هغوی به تحقیق کوي مجاهده به هغوی کوي تر څو حق ځان ته معلوم کړي او د هغې تابعداري وکړي نو د رب العالمین نه اولا دا سوال کوم چې یا الله په دې سلسله کې زموږ په ژبه باندې حق جاری کړه زمون ذهن کې حق خبر یا رب العالمین واچوه زمون ژبه د وطن پرستۍ قوم پرستۍ ډله پرستۍ تنظیم پرستۍ څخه پاک وساته یا رب العالمین نو همدا موضوع تر اعظم عزتمندو او تفصیلی بیانوو چې خوارج څوک دي د کوم وخت څخه خوارج پیدا شوي دي کوم صفات لري خوارج او په اوسني وخت کې خوارج څوک دي چې دا مهمه خبره ده د خوارجو تعریف کې علامه شهرستانی رحمه الله فرمی کل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعه عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج في ايام الصحابه على الائمه الراشدين او كان بعدهم على التابعين لهم باحسان والائمه في كل زمان علامه شهرستانی رحمه الله د خوارجو وضاحت او د خوارجو تعریف په دې الفاظو باندې کوي چې هر هغه څوک چې په حق امام په حق خلیفه هغه خلیفه چې د مسلمانانو جماعت په هغه باندې اتفاق کړی وي په هغه باندې چې هر چا خروج وکړو د هغه مقابله کې جنگ شروع کړلو دې ته وایي خارجي وایي دا خوارجونه دی دا خروج کول وایي دا عام دي که دا د صحابه کرامو په وقت کې و که دا د هغه نه وروسته د تابعینو په وقت کې و او دارنګې که په هره زمانه کې وي خو چې د حق امام او د حق خلیفه په مقابل کې څوک را پاڅېږي دته به خارجي ویلی کیږي وګورئ الملل والنحل اول جلد 114 نمبر صفحه تاج العروس دویم جلد 30 نمبر صفحه شرح السنه د بربهاري 55 نمبر صفحه نو دا د خوارجو تعریف شو عزتمندو نو د خوارجو د تعریف څخه دا معلومه شوله دا واضحه شوله عزتمندو چې خوارج به هغه څوک وي چې د حق امام او حق خلیفه په مقابل کې راپورته کیږي په یو شرعي او اسلامي محمدي نظام باندې خروج کوي هغه به خوارج وي په همدې اساس عزتمندو ورونو دې خبرې ته موږ او تاسې باید متوجه شو چې لله الحمد دا دعوه پخوا هم موږ کړې او اوس هم دا دعوه کوو چې دولت اسلامي چې د کوم نظامونو مقابله کې ټوپک راپورته کړی او د کومو نظامونو مقابل کې جنګ کوي یو هم شرعی نظام نه ده د یو نظام امیر هم امیر المؤمنین نه ده هغه د دنیا په هر کونج کې دی هغه شام عراق او ایران ده هلته د روافظو نظامونه دي هلته شرکي او کفري نظامونه حاکم دي هغه پاکستان تاجکستان ازبکستان او نور هیوادونه دي هلته جمهوری او دیموکراتیک کفري نظامونه قائم دي افغانستان ته راځو او د دې خبرې وضاحت کوو چې آیا د وطني طالبانو دغه فعلي نظام او اقتدار د شرعي اقتدار دی شرعي نظام دی چې د اسلامي دولت مجاهدین په خلاف کولو باندې خوارج وګڼل شي اڅ کله نه، بلکې دا مونږ په چیلنج او دعوی سره وایو چې د دوی هبت الله دا نه خلیفه دی نه ورته امیر المؤمنین ویلی شو، او نه پکې د خلیفۃ المسلمین شرطونه موجود دي، او نه یې نظام شرعي نظام دی، ځکه د خلیفۃ المسلمین وجایب معلوم دي، د خلیفۃ المسلمین مسؤلیتونه معلوم دي، د شرعي نظام اصول لله الحمد زموږ دین کې شته دی، د طالب امیر او د دوی نظام که د خلیفۃ المسلمین په شروطو وتلو او نظام یې که د اسلامي نظام په اصولو باندې وتلو، نو واضحه به راته معلومه شي چې نه د دوی امیر خلیفۃ المسلمین کېدلی شي او نه یې نظام اسلامي نظام دی. د خلیفۃ المسلمین مسؤلیت او وظیفه خو دا د عزتمندو چې هغه به د ټولې نړۍ د مؤمنانو سرپرستی کوي، یو مسلمان به د هغې نه مستثنا نه وي. برابره خبره ده که هغه په شرق کې اوسیږي او که هغه په غرب کې اوسیږي، ولیکن د طالبانو د امیر المؤمنین خور خبره خو د طالبانو په خپل مابین کې هم سبب د اختلاف ګرځېدلې ده. کنې تاسې د اختر محمد منصور د کلیزې د لمانځنې په مهال باندې د ستانکزي خبرې واورئ، ټول ردونه، ټول انتقادونه، ټول اعتراضونه یې هغه د هبت الله په لور باندې و. همدارنګه د نورو چارواکو خبرې تاسې واورئ، د هغوی انتقادونه تاسې واورئ، هغوی په دې باندې ریشخند وهي چې دا څنګه امیر المؤمنین دی چې چا ونه لیدلو، دا څنګه امیر المؤمنین دی چې د مړي او ژوندي پته نه لګیږي، دا څنګه امیر المؤمنین دی چې د پردې نه شاته خبرې کوي، یا د بیانونو په وقت کې خلکو ته شا کړی وي او مخې چې دی بل طرف ته کړی وي. خو اصل حقیقت دا د عزتمندو چې دا امیر المؤمنین نه، بلکې دا عیسایي او د سیایي د لورې ګمارل شوی یو ایجنټ دی، او د خپل ځان واک هم نه لري. کوم فرمانونه چې ورته هغوی ورکوي هماغه به عملي کوي او په هماغه باندې دی مکلف دی. دویم دا چې هبت الله په خپل عمل سره دا ثابته کړي چې دا یوازې د افغانستان په هغه وطني حدودو کې د افغانانو امیر ځان ګڼي چې کوم حدود بین الملل ټاکلي دي، نورې نو په ګاونډي غور باندې کار نشته دی. هغه چې مخکې د شرقي ترکستان په نوم باندې یادېده، د میلیونونو مسلمانانو کورو چې اوس د کمونیستو چینایانو د خوانه اشغال دی، اوسیدونکي د ځناورو نه ډېر بدتر ژوند ته اړ شوي دي، مساجد او مدارس د حیواناتو په غوجلو باندې بدل شوي دي، په ناموسونو باندې ډله ایز جنسي تیری کیږي، اسلامي هویت او نسل وژنه په پوره زور او شور کې روانه ده. نو دا د عیسایي لاسپوڅې د دې په ځای چې د همدې نږدې یغوري مسلمانانو د ازادۍ دپاره مبارزه وکړي، د هغوی د حقوقو پوښتنه وکړي، په چین باندې برید وکړي، د شرقي ترکستان یرغمل شوي اسلامي خاوره په میلیونونو مسلمانان آزاد کړي، برعکس لګیا دی هماغه چینایي یرغلګرو سره یې دوستانه شروع کړې ده، امنیت یې ساتي، اقتصادي زمینې ورته برابرې، سبحان الله. دویم امیر المؤمنین خو هغه عزتمندو چې د کفارو څخه نفرت کوي، د هغوی په خلاف باندې لښکرې تیاروي، اقدامي جهاد به شروع کوي. د طالبانو امیر تاسې وګورئ، سبحان الله، کفارو سره په دوستۍ باندې فخر کوي. هغه حربي کفار چې په نوره یرغمل شوي اسلامي خاوره کې د مسلمانانو په وژنه او ربړولو باندې بوخت دي، هغه کفار چې زندانونه یې د معصومو باعفته مؤمنو مېرمنو څخه ډک دي، همدغه کفارو سره په ډېر فخر باندې خپلې دوستۍ ته دوام ورکوي. د همدې کفارو د امنیت ساتنې په هدف باندې لګیا دي، مؤمنانو سره په جګړه کې ښکیل دي. د نفرت په ځای کفارو سره داسې خوږ محبت شروع کړی چې یو د بل په لیدلو او مجلسونو باندې نه مړیږي. دریم امیر المؤمنین وظیفه خو دا وي، عزتمند ورونو، چې جهاد به جاري ساتي. او دا د هبت الله تاسې ګورئ چې جهاد ته یې د پای ټکی کېښودلو، جهاد یې ختم اعلان کړلو، چارواکي لګیا دي او ښه په جرأت باندې دا خبره کوي چې امریکا او نور کفار زموږ دښمنان نه دي، او که څوک د همدغه امریکا او نورو کفارو په خلاف باندې جهاد کوي، هغه به بیا باغیان وي، خوارج به یو ترهګر بی، هدوی به د هغه په خلاف باندې جنګیږي. او عملا امت مسلمه په میډیا باندې دا خبرې ولیدلې، او دا خبره په میډیا باندې ثابته ده چې د دوی د امیر المؤمنین ځواکونه د کفارو څخه مخکې وروسته رواني، د هغوی ساتنې کوي، د هغوی پسې مسلح رواني، د کفارو په خلاف جهاد کوونکي اتلان دا وژنې او هغوی بندین کوي، سبحان الله. دا څنګه امیر المؤمنین کېدلی شي او دا څرنګه اسلامي نظام کېدلی شي؟ څلورم د امیر المؤمنین وظیفه خو دا وي، عزتمندو، چې په کتاب او سنت کې ټول ثابت شوي احکام او حدود هغه به پوره جاري کوي، پاگه که با ده هیچ قسم خان و غریب خپل و پردی ترمنز فرق نکی، ده هیچ چا ده خبگان و پیشار قیسه که بنی. خود دوی امیر المومنین تراشه سبحان الله لگه ده کفار و پلاس جول شوی وزعی قوانین عملی کی، ده بین الملل کفری اصولو تا پجمنتیا بانده ده وطنیت ده کفری عقیدی ترچنگ نورگن نواقص دوی قبول کرد. ده کفری ملت بین الملل ده دارا حدود خودسه چه نور واره حکام نشی عملی کوله، کله ده خلکو ده تیری استلو ده پارا ده دوکا کولو ده پارا خزو تا ده حجاب جبری فرمان صادر کی، و چه کله کفار ورتا سترگی برگی کنو بیاد آغنه ورپسی ورتیر شی. پینزم امیر المومنین مسئولیت خدا ده عزتمندو چه ده زان غیر با پسر بانده بل کافر یا مسلمان امیر نقبلی، او هم ده امیر المومنین شرعی حق ده چه اسلام ورتور کرده ده که بالفرض څوک داغه په سر باندې یا داغه په موجودیت کې د مشرۍ دعوه کوي داغه مقابله به دی کوي هغه به ختموي. او د دوی امیر المومنین تراشه د پاکستان او تاجکستان ترکیه قطر او نور طاغوتي نظامونو د مرتد حکامو په شمول ګڼ کفار دوی د حاکمانو په توګه باندې مني، حتی تش په نامه اسلامي ممالک چې هغه طاغوتي نظامونه دي طاغوتي حکومتونه دي داغ حاکمان داغی بادشاہان هغه د مسلمانانو بادشاہان گڑی هغه د مسلمانانو مشران گڑی. حال دا دی چې دین اسلام کې به امیر المومنین او خلیفه المسلمین به د خپل ځان ناخوا په مسلمانانو باندې بل خلیفه بل امیر بل بادشاہ د نه منی، بلکې خلیفه به د مسلمانانو همدا یو وي. ولیکن دوی د مختلفو اسلامي ممالکو بادشاہان هغه د مسلمانانو حاکمان گڑی او د مسلمانانو بادشاہان او مشران گڑی. شپاگم د امیر المومنین مسئولیت خدا وی عزتمندو چې هغه به په اهل کتابو باندې ټکس او جزیه مقرر کوي، هغې نه به جزیه اخلي او که کافر ذمي هم وي کرکه به ورنه کوي. د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه هغه غصه نه ګوري چې په ابو موسی اشعري رضی الله عنه باندې د نصراني ذمي کاتب په باره کې کړې وه، چې کله هغه نصراني کاتب نیولی و هغه ورته غصه شلو او ورته ویل چې رب العالمین دوی ذلیله کړي تاسې ورته عزت مه ورکوئ. ولیکن د طالبانو امیر المومنین خود جزی وینزو او غلامانو او نور احکام د دین خو بیخي انکار کړی او دا د کفارو د ډاره د تطبیق وړ نه ګڼي. هغه حربي کفار چې لای اوس هم د تورو نه د تازه وژل شوو مسلمانانو وینې څاڅي، خو د دې امیر المومنین د واک په ساحه کې هغې کفارو ته بیا امن دی، د هغوی ساتنه کیږي، د هغوی شرکي معبدونه آبادیږي، د هغوی د شرکی او کفري مراسمو ساتنه کیږي، هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې او سفارتي تعلقات خبر حاله روان دي، هغوی د دې کور ته راځي او دوی د هغې کور ته ورځي، دوی د هغې مجلسونو ته په خلاص مټ باندې روانې او هغوی دلته بیا ښه ازادانه راتللی شي. او دا خو لا څه په نږدې راتلونکي کې به د باګرام او وایي اډه کې اوس یو نظامي جنګي او استخباراتي کنډکونه په ځای کیږي. دې ته وایي اسلامي نظام، دې ته وایي امیر المومنین. الله دی چې تاسې امریکا روس چین او داسې نور مملکتونه وګورئ د مسلمانانو په وژنو باندې لاسونه سره دي. هره ورځ د نړۍ په کونج کونج کې د همدې ظالمانو د لاسه مسلمانان وژل کیږي، د مسلمانانو ښځې کونډیږي، د مسلمانانو بچیان یتیمان کیږي، خو لیکن د دوی د تمکین په ساحه کې بیا هغوی آزاد ګرځي او سرې سترګې ګرځي. اووم امیر المومنین خو هغه وي عزتمندو چې کله د یو مسلمان پوزه کافر ویني کې نو انتقام به یې اخلي. اگر که په دې انتقام او غچ کې په زرګونو مسلمانان نور هم وژلی کیږي او شهیدان کیږي، دې ته به نه کتل کیږي، بلکې نور مسلمانان به په کفارو باندې خپل سرونه شیندي او د خپل ورور یا د خپل مسلمان خور انتقام به اخلي. خو تاسې بیا د طالبانو امیر المومنین وګورئ چې په ټوله نړۍ کې د محکومو او مظلومو یرغمل شوو مسلمانانو قاتلان کفار د دوی دوستان دي او دوی ورته بیا د امن تضمینونه ورکوي، په ځای د دې چې د نړۍ د نورو محکومو او مظلومو مسلمانانو له حاله ځان خبر کړي، بلکې لګیا د کفارو سره د مسلمانانو د تعذیبولو او د وژلو د شاباسي ورکولو په هدف هغوی سره لکه د جنګي چرګانو وزرې جنګي. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو، د دې سره سره به مسلمانان د دوی نه کم امید لري، کم طمع به مسلمانان د دوی نه لري. آیا مسلمانان څه فکر کوي چې دا به د هندوانو څخه د ړنګو شوو سلګونو مساجدو پوښتنه وکړي، هلته به په لکونو مسلمانانو د روان ظلم د حاله ځان خبر کړي، او که برما ته به خپل څڼور ولیږي چې ورشي اول ته د ګډو او د بیزو په څیر د کفارو د لوري ذبحه کیږي، دغه مسلمانانو غچ واخلی او کایا دوی بخپل نزدې چین ته د یغور د ازادۍ د پاره لخکری ولېږي کلا وحاشا دوی نه کوم مسلمانان دا تمه او امید لري او دا تمه او امید دوی نه غلط ده نور هم داسې ډیر ثبوتونه او شواهد او دلایل شته عزتمندو چې دا غینه د ثابتېږي چې نه خو دغه عمارت شرعي او اسلامي نظام ده او نه د دوی مشر امیر المؤمنین ده اوس راشي په همدې برخه کې د اسلامي خلافت نظام او خلیفۃ المسلمین حفظه الله ورعاه ده هم وګورئ د دوی نظام شرعي نظام ده لله الحمد یو دلیل څوک داسې نشي ثابتولی چې دغه نظام د شرعي نظام نه خارج نظام ده د اسلامي دولت مجاهدینو په خپل عمل هر څه ثابت کړي دي او ټولې نړۍ ته د حقیقي شرعي نظام یو روښانه مثال وړاندې کړی دی دویم امام او خلیفه د کتاب او سنت څخه چې اهل سنت والجماعت د هغه د اهلیت دپاره کوم شروط مستنبت کړي دي هغه ټول ورکې لله الحمد په پوره توګه باندې موجود دي دارنګه دریم د دنیا هر کافر سره په ښکاره او علني او ډاګیزه شکل باندې د جهاد او بغض عداوت او برات اعلان کړی دی څلورم د ټولو شرعي احکامو د تنفیذ هوډ او عمل هر چا ته معلوم دی څوک چې د دین انکار کوي هغه نو شپې ته ورځ ویل او ورځ ته شپه ویل د دې په معنا باندې دی تاسې زموږ میډیا وګورئ لله الحمد حدود تعزیرات قصاص داسې ټول احکام د دین اسلام او د شریعت هغه زموږ په نظام کې عملي شوي دي پنځم د کفارو مقابل کې د سختۍ او د مسلمانانو مقابل کې د ترحم شفقت او نرمۍ اعتراف دښمنانو هم کړی دی دارنګه د دولت اسلامي خلیفه د ځمکې په سر په ځان باندې یو کفري او طاغوتي حکمران نه مني او نه نورو کفري او طاغوتي حکامو ته د حکم چلولو اجازه ورکوي بلکه په ټوله نړۍ کې د رب العالمین د حکم د تطبیق په هدف باندې په شرق او غرب کې په ټولو کفارو مرتدینو تواغیتو او مشرکینو باندې مرګونې حملې شروع کړي دي د هغوی سره جنګونه کوي او دغه ډول نور هغه صفات چې د یو خلیفه او شرعي نظام سره لایق وي او د هغې دپاره واجب او ضروري وي هغه ټول په کې لله الحمد موجود دي نو د داسې حق خلیفه او شرعي نظام نه منل او د هغې مخالفت کول همدا د خوارجو صفت دی کوم چې د خوارجو د تعریف نه د لمر په شان تخکاره ده نو د خوارجو د تعریف څخه دا معلومه شوه عزتمند ورونو چې د اسلامي دولت مجاهدین نه بلکې همدغه وطني طالب ملیشي مرتدین دی خوارج دي نو د اسلامي دولت مجاهدینو ته خوارج ویل په دې معنی چې دوی د وطني غیر شرعي امارت مخالفت کوي دا سراسر د شریعت عقل او فطرت ټولو څخه مخالف کار دی عزتمند ورونو دلته که الزامن ووایو چې بالفرض و تقدیر د اسلامي دولت د خراسان ولایت مجاهدین که د دې طاغوتي امارت په نه منلو باندې خوارج شي نو د دوی نه موږ دا پوښتنه کوو چې دولت اسلامي خو لله الحمد د نړۍ په کونج کونج کې دی او د مختلفو کفارو صلیبیانو یهودو نورو طواغیتو مرتدینو او مشرکینو او نورو ډلو سره جنګیږي نو هغې مجاهدینو ته تاسې کوم نوم ورکوئ په هغوی باندې تاسې کوم حکم لګوئ د دولت اسلامي د یمن والا حکم به څه وي د شام والا به څه حکم وي د عراق والا به څه حکم وي هلته خو د شیعه روافظو نظامونه دي د غرب افریقا والا به څه حکم وي د جنوبي افریقا والا به څه حکم وي د وسط افریقا والا به څه حکم وي هلته خو د نسواراو نظامونه دي د پاکستان ولایت به څه حکم وي د هند ولایت به څه حکم وي د کشمیر به څه حکم وي د مالی ولایت به څه حکم وي د سومال به څه حکم وي د موزمبیق او ترکیې به څه حکم وي د سینا ولایت د ساحل ولایت د شرق آسیا ولایت د دې مجاهدینو په اړه باندې تاسې کومه فتوا ورکوئ که یوازې د خراسان په مجاهدینو باندې د خوارجو فتوا ورکوي چې دوی د ستاسې په مقابل کې جنګیږي او د ستاسې په مقابل کې توره راویستې ده او د ستاسې په مقابل کې ټوپک راپورته کړی دی نو د دنیا په دې کونج کونج کې د دولت اسلامي مجاهدین هغوی باندې تاسې کوم حکم کوئ نو په همدې اساس د اسلامي دولت او خلافت مجاهدینو ته خصوصا او عامو مسلمانانو ته عموما دا تسلي ورکوو چې تاسې مه خفه کیږئ د اهل باطل همیشه د عادت او طریقې چې هغوی اهل حق په درواغو تهمتونو په ذریعه باندې ماتول غواړي د هغوی مخه نیول غواړي خو بیا الله تبارک و تعالی همیشه د حق په ملګرتیا کې د دغه د حق دشمنانو په خپلو شیطاني دسیسو او کفري پلانونو کې دوی شنډ کړي ارمانجن کړي او نیمه خوا یې پریښي وي او اهل حقو ته رب العالمین بری او فتح نصیب کړي وي تاسې نه ګورئ اول دوی دا خلافت په دې باندې بدنامولو او په دې باندې دا تهمت لګولو چې دوی په خراسان کې یو ماشوم په کلونو کلونو بعد یې مور او پلار ته رب العالمین ورکړی و، هغه یې په منځ باندې دوه پړقه کړلو. د تعجب خبره دا ده چې تر ننه پورې دغه مور او پلار دا چا ونه لیدل او پیدا نه شو چې دا څوک دي چې لږ د کفري میډیا ته راښکاره شوي وي او په خپله خوله باندې دا قصه کړی وي. کله چې دا ضربه ونه چلیدله، د هغه نه وروسته یې د خلافت اسلامي په مجاهدینو باندې دا تهمت پورې کړلو چې دوی د خلکو نه لورګانې او حتی نکاح کړي ښځې بوزي او خپلو مجاهدینو ته یې په نکاح کوي، او یا دا چې په کور باندې ورته جنډې ودري، چا ته شنې جنډې ودري او چا ته چې دی سری جنډې ودري. سبحان الله، چې دا ټول هغه خرافات، دروغ او تهمتونه دي چې د حق مخالفینو په هره زمانه کې په حق پرستو باندې پوری کړي دي. که چېرته تاسې د محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله سیرت ته مراجعه وکئ، د حق دشمنانو حالات یې رایاد کړي، کله چې هغه د حجاز په ځمکه باندې وروسته د هغه نه چې یو ځل بیا د فساد او د شرک نه ډکه شوې وه، دعوت او جهاد یې د رب العالمین په اذن باندې شروع کړ، حق دین او حق منهج ته یې دا خلک رابلل، نو د زمانې دنیا پرست او مبتدعین او منافقان او مرجعو او د تصوف مشرکانو د هغه په خلاف باندې څه څه ونه کړل. داسې یو تهمت او عیب او طعنې پرې نه ښودلو، مګر په هغه باندې ولګولو. کله به شیخ رحمه الله ته خارجي ویلې، کله به ورته ناصبي ویلې، کله به ورته صفاق الامه ویلې، کله به ورته ظالم ویلې وغیره، داسې ډېر نسبتونه یې هغه ته کول. ولیکن شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله په حق باندې همداسې کلک او مضبوط ولاړو، د چا د ملامتیا نه ونه ویرېدلو، د مخلوق نه یې چې دی خوف او ویره ونه کړله. همدارنګه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تاریخ تاسې وګورئ چې د هغه په مقابله کې باطل پرستو کمی کمی حربې نه دي استعمال کړي، څومره تهمتونه یې په هغه باندې لګولي دي، ولیکن غلبه او کامیابي رب العالمین هماغه حق پرستو ته ورکوي. امتحانونه به تیروي، د هغه نه وروسته رب العالمین بیا بری او غلبه او فتح دغې حق پرستو ته ورکوي، او دښمنان بیا رب العالمین د خساري او بربادۍ سره مخامخ کوي. همدارنګه دې نه مخکې که امام بخاري رحمه الله ته لاړ شو، امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته لاړ شو، همدارنګه نورو ائمو ته لاړ شو، د صحابه کرامو زندګیو ته لاړ شو، هغې باندې څه تیر نه شولو، هغوی په غوړو کې ورید شول، هغوی په ګرمو شګو باندې بربند واچولی شو، د کلي کور نه وشړلی شو. دا ټول باید موږ تاسې ته همیش دپاره یاد وي عزتمندو، چې د باطل پرستو دا طریقه ده چې د حق پرستو په مقابله کې داسې قسمه قسم تبلیغات کوي، قسمه قسم نمونه په هغوی باندې ږدي، قسمه قسم درواغ او بهتانونه هغوی پورې تړي. نو دا زموږ ستاسې دپاره یوه تسلي ده عزتمندو، نو باید د باطل پرستو دې تهمتونو، درواغ او بهتانونو ته هېڅکله موږ او تاسې ورخطا نه شو، او په خپل حق منهج باندې کلک ودرېږو، او همدا صبر او ثابت قدمي دا به رب العالمین زموږ دپاره د فتح او د بری سبب ګرځي. نو کله چې نه د دوی نظام اسلامي نظام د عزتمندو او نه یې مشر امیر المؤمنین دی، نو لهذا د دوی سره جنګېدونکو خلکو باندې د خوارجو نوم کېښودل او هغوی ته خوارج ویل دا بې دلیله دي، ځکه تعریف کې د خوارجو وضاحت وشو چې کل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعه عليه يسمى خارجيا. هر هغه څوک چې د حق امام او د حق خلیفه په مقابله کې چې د مسلمانانو جماعت او د مسلمانانو ټولنې په هغې باندې اتفاق کړی وي، دغه مقابله کې چې څوک وزي خروج کوي، دغه سره جنگ کوي، نو هغې ته به خوارج ویلی کیږي. اما کله چې د طالبانو نظام اسلامي نظام نه دی، امیر امیر المؤمنین نه دی، د دوی په مقابله کې چې څوک وزي، د دوی سره چې څوک جنگ کوي، نو دوی ته هیڅکله خوارج نشي ویلی کیدلی، او دغه خلک هیڅکله خوارج نه دي. نو دا د خوارجو تعریف شو عزتمند ورونو. راتلونکي درس کې به د رب العالمین په توفیق سره د خوارجو تاریخ باندې خبره کوو. الله عز وجل دې د خپل دین بصیرت موږ تاسو ته نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.